trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radio Wtorek, 30 listopada, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 526 osób, najwięcej w czwartej fali pandemii. O 7,7% wzrosło w listopadzie ceny towarów i usług konsumpcyjnych. GUS przedstawił szybki odczyt inflacji. Dzięki tarczy antyinflacyjnej paliwo będzie tańsze, mówi wicepremier Jacek Sasin. Mówię przede wszystkim o obniżce akcyzy do tego poziomu, który jest już absolutnie minimalny, jeśli chodzi o pewne regulacje europejskie. Ponad 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Po raz pierwszy w czwartej fali pandemii odnotowano spadek w stosunku do poprzedniego tygodnia. Nowych przypadków COVID-19 jest mniej o blisko 5%. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że zmarło ponad 500 zakażonych osób. Niestety 526 osób przegrało walkę z COVID-19. Jest to bardzo wysoka liczba, dlatego także apeluję ciągle do wszystkich Państwa, jeżeli macie objawy, nie czekajmy, zgłaszajmy się zdecydowanie wcześniej do szpitala. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił wczoraj, że Polska jest teraz w apogeum czwartej fali zakażeń koronawirusem. Zdaniem specjalistki chorób zakaźnych, dr Anny Boroń-Kaczmarskiej, rzeczywistość może nas jednak zaskoczyć. Modele matematyczne są tylko pewnym wsparciem prognoz, natomiast życie może jednak rozminąć się z tymi prognozami, także zobaczymy, oby to było apogeum. Minister Adam Niedzielski powiedział dziś, że nowa mutacja Omikron może przyspieszyć piątą falę pandemii, która może wystartować z wyższego poziomu, na przykład 20 tysięcy przypadków koronawirusa dziennie. Polska gospodarka wzrosła w trzecim kwartale o 5,3%, licząc rok do roku, informuje Główny Urząd Statystyczny. Tak wynika ze wstępnego szacunku produktu krajowego brutto. GUS podał też, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie o 7,7%, licząc rok do roku. Tak wynika z szybkiego odczytu. Te dane oznaczają wzrost rocznej dynamiki inflacji wobec października, kiedy wyniosła ona 6,8%. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin uważa, że dzięki tarczy antyinflacyjnej paliwo będzie tańsze. Nad przepisami dotyczącymi tarczy właśnie teraz obraduje rząd. Odpowiednie projekty ustaw mają lada dzień trafić do parlamentu. Wicepremier Jacek Sasin powiedział w radiowej Jedynce, że rozwiązania dotyczące paliw wejdą w życie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Mówię przede wszystkim o obniżce akcyzy do tego poziomu, który jest już absolutnie minimalny, jeśli chodzi o pewne regulacje europejskie, oraz zdjęcie z również ceny paliwa tego dodatku w postaci podatku handlowego, podatku od sprzedaży detalicznej. Te dwie operacje łącznie dają obniżkę na poziomie mniej więcej 23 groszy za litr, natomiast one też pociągają za sobą jeszcze dalsze działania, które w sumie powinny dać rzeczywiście ten efekt w postaci 30-groszowej. Akcyza na paliwa ma zostać obniżona 20 grudnia. Od 1 stycznia do 31 maja paliwa mają być zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Od nowego roku gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na prąd, a pozostali odbiorcy zapłacą minimalną stawkę wymaganą przez Unię Europejską. Dodatkowo na 3 miesiące VAT za energię elektryczną spadnie do 5%. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, rosnące ceny gazu i gromadzenie się sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą pokazują, że Kreml i jego sojusznicy chcą destabilizacji regionu. Mówi w wywiadzie dla BBC premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodaje, że nie jest za późno na podjęcie działań przez sojuszników Polski. Musimy obudzić się z tej geopolitycznej drzemki, ponieważ za kilka miesięcy może być już za późno na reakcję, zaznacza premier. Mateusz Morawiecki wyraził przekonanie, że bezpośrednim sprawcą kryzysu na polsko-białoruskiej granicy jest Aleksandr Łukaszenka, ale ma on sponsora, mocodawcę na Kremlu w osobie Władimira Putina. Tymczasem Rosja od 2024 roku może całkowicie wstrzymać tranzyt gazu przez Ukrainę, tak twierdzi szef państwowego ukraińskiego koncernu Naftohaz. Ukraina wskazuje na niebezpieczeństwo otwarcia przez Rosję i Niemcy drugiej nitki gazociągu północnego. Z Kijowa Paweł Buszko. Szef Naftohazu w jednym z wywiadów prasowych stwierdził, że Rosja nie chce prowadzić rozmów ze stroną ukraińską na temat przedłużenia kontraktu na tranzyt gazu po roku 2024. Jest to data zakończenia obowiązywania obecnego kontraktu. Jak dodał, w tej sprawie nie są prowadzone ani formalne, ani nieformalne rozmowy. Jednocześnie Jurij Witrenko podkreślił, że Rosjanie po uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2 uniezależnią się od Ukrainy w eksporcie swego gazu. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego Ukraina

Drodzy Państwo, znamy laureatów Nagród Mediów Publicznych 2021. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się wieczorem w siedzibie Telewizji Polskiej. Statuetkę w kategorii muzyka przyznało Polskie Radio. O szczegółach Agata Woźniak. Pioniera polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józefa Skrzaka doceniono za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej w jej najbardziej ambitnym wydaniu oraz za umiejętne łączenie sakrum z profanum. Laureat nie mógł pojawić się na gali, ale przesłał nagranie z podziękowaniem. Dziękuję. Jesteście z miłości. Życzę Wam spełnienia marzeń, muzyki, sztuki piękna. Oby te błogosławieństwa i te talenty istniały między Wami, zagram Wam. O wiatorze. Laudację na cześć laureata w kategorii muzyka wygłosiła piosenkarka Halina Frąckowiak. Józka spotkałam podczas koncertów Muzykoramy. Słuchałam Józka, który grał tak, że niebo się otwierało, a stamtąd płynęła muzyka tylko z jego duszy. Potem pamiętam, że zawsze ilekroć zasiadał do fortepianu, już po pierwszych dźwiękach miałam to samo wrażenie i jakby świat się kończył. Józku, bardzo się cieszę i gratuluję. I życzę, aby dalsza Twoja droga była tak piękna i pełna artystycznego ducha i harmonii. Statuetka w kategorii słowo powędrowała do pisarki i reportażystki Joanny Siedleckiej, autorki zbiorów reportaży oraz biografii polskich pisarzy. Myślę, że nagradzając właśnie moje książki, moją osobę, jury nagrodziło właśnie polską literaturę. Nagrodziło naszych znakomitych pisarzy, tych, o których pisałam. Gombrowicza, Herberta, Tyrmanda, Dygata, Rembeka, właśnie tych, których nie dali się komunie. Wiedzieli, że gotują nam strawę narodową. Literaturę. Można powiedzieć, sprawili to, że literatura była i jest jakąś naszą duchową wolnością. I myślę, że czytając moje książki, nagradzając mnie, nagradzajmy też ich. Nagrodę w dziedzinie obrazu przyznano dziennikarce i reżyserce filmów dokumentalnych, autorce Sprawy dla reportera Elżbiecie Jaworowicz. Od lat jeżdżę tysiące kilometrów tam, gdzie wzywają mnie ludzie zmarginalizowani, opuszczeni, którzy często są w bardzo trudnej sytuacji. I wiem i wierzę w to, że najważniejsze w tej pracy jest spojrzenie w oczy, blisko tego człowieka, z pewną nutą zrozumienia, empatii, a nawet czułości. Z kolei w kategorii idea nagrodzono dziennikarza, historyka i autora książek Piotra Semkę. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymali statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. W dziedzinie obrazu Nagrodę Mediów Publicznych przyznała Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa w kategorii Słowo, a rozgłośnie regionalne po raz pierwszy właśnie wręczyły swoją nagrodę nazwaną Idea. Zarząd Polskiego Radia przyznał również swoje nagrody specjalne. Otrzymały je Elżbieta Berus-Tomaszewska, dyrektor Archiwum Polskiego Radia oraz Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, szefowa programu Drugiego Polskiego Radia, a materiał przygotowała Agata Woźniak. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can break.

Trójce przed południem. Naszym gościem jest Bartek Woszczyński, choreograf, tancerz, założyciel i dyrektor artystyczny Because Dance Company. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. 2 grudnia w Teatrze Syrena w Warszawie odbędzie się premiera spektaklu Cicho, Ciszej Zgiełk w produkcji właśnie Because Dance Company. Językiem tańca opowiedzieć o etapach żałoby to jest, wydaje mi się, ogromne wyzwanie. Rzeczy takie ciężko wyrażalne w ogóle słowem, a jak to wyrazić ciałem i jaką narracją, jakim językiem tańca, bo przecież ten język tańca też jest bardzo, bardzo szeroki. Panie Bartku, czego możemy się spodziewać? Wydaje mi się, że właśnie język tańca ma to do siebie, że omija tą warstwę definiowania różnych rzeczy. I czasami rzeczywiście ten ruch po prostu dociera człowieka w sposób troszkę bardziej, powiedziałbym, intuicyjny w odbiorze, może troszkę bardziej dociera do niego podświadomie. W przypadku, kiedy właśnie nazywamy pewne uczucia, pewne emocje, najpierw musimy je zdefiniować, a następnie odbiorca musi je także odebrać i gdzieś tam w tą definicję swoją włożyć przez pewien stereotyp. W przypadku ruchu wydaje mi się, że te wszystkie relacje interpersonalne, te wszystkie właśnie uczucia, te wszystkie emocje, te wszystkie zależności są tak paradoksalnie bardziej czytelne, mam wrażenie. Więc ten język tańca w kontekście właśnie mówienia o żałobie, w kontekście mówienia o tych wszystkich etapach, które żałobie towarzyszą, wydaje mi się w pewnym sensie, w pewnym stopniu nawet prostszym językiem do wyrażenia tego. Czyli być może łatwiej trafić w sedno, bo rzeczywiście w sumie może prościej jest zinterpretować, łatwiej zrozumieć gdzieś tam na poziomie emocjonalnym, kiedy widzimy na scenie napięte ciało tancerza, które po prostu tupie i nie mamy wątpliwości właściwie, co widzimy. Natomiast gdyby zaczął nazywać słowami, co czuje i jaki to jest rodzaj złości, albo próbował gdzieś to zamaskować, no to byśmy mieli kłopot i tak naprawdę o tym samym jednym ruchu można byłoby zrobić cały spektakl. Tymczasem no, te emocje, które towarzyszą tak ciężkim przeżyciom, są bardzo różne i szerokie. Jakie to będzie 5 etapów? Te 5 etapów przede wszystkim będzie się na siebie nakładać. To podejście właśnie tych 5 etapów nie jest do końca aktualnym podejściem w psychologii właśnie do tych etapów żałoby, więc my też próbowaliśmy do tego podejść bardziej na zasadzie punktów wyjścia. Mieliśmy te 5 etapów, czyli negacja, złość, negocjacja, rozpacz, a na końcu akceptacja. Jednak one gdzieś się zacierają pomiędzy sobą. Czasami wydaje nam się, że jest wszystko okej. Nagle coś się pojawia, coś w nas się pojawia, wszystko się zmienia. Czasami rzeczy ładne pokazujemy w sposób bardzo, bardzo ciężki. Czasami rzeczy ciężkie w sposób bardzo minimalistyczny. Więc wydaje mi się, że tak jak w naszym życiu przechodzenie przez żałobę albo przez każdą po prostu zmianę taką bardzo nagłą. Nie jest to na pewno schemat, który zawsze się powtarza. Oczywiście są części wspólne, ale wydaje mi się, że przechodzenie przez taki etap dla każdego człowieka jest nieco inne i nawet nie dla każdego człowieka, ale przechodzenie przez każdą taką sytuację jest po prostu inne. Pan odpowiada za choreografię w tym spektaklu. Choreografię możemy zdefiniować jako rodzaj scenariusza teatralnego, tak? Tak. To jest gdzieś choreografia właśnie w kontekście spektakli tanecznych, łączy się także z reżyserią. Jak się buduje taki scenariusz tego rodzaju spektaklu, tego rodzaju języka opowieści? Bardzo różnie. Wydaje mi się, że każdy spektakl, który tworzymy właśnie z Because Dance Company, jest pewną podróżą. I nie mówię tutaj tylko o takiej podróży na scenie, która przez którą przeprowadzamy publiczność, ale jest też dla nas podróżą w momencie procesu właśnie tworzenia. W przypadku tego spektaklu, w przypadku spektaklu Cicho, Ciszej, Zgiełk, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, te 5 etapów żałoby było dla nas punktem wyjścia, ale nie zawsze działaliśmy chronologicznie. To nie jest tak, że był wcześniej przygotowany scenariusz, że wszystko było zaplanowane. To żyło razem z nami, to bardzo często zmieniało się na próbach. Czasami już wydawało mi się, że gdzieś ta struktura jest prawie już zamknięta, ale wpadała kolejna scena, która

Kilka słów już o tym, co nas czeka 2 grudnia, już powiedzieliśmy. To teraz trochę o tych, którzy tworzą tak naprawdę tę całą historię na scenie, czyli o tancerzach. Kogo zobaczymy na scenie? Zobaczymy Dorotę Koprowską, Dominikę Stróżewską, Zuzannę Strugacz, Mateusza Sobczaka i Jakuba Piotrowicza. I rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, ci tancerze nie tylko tworzą i współtworzą ten spektakl na scenie, ale także współtworzyli go w procesie twórczym, bo proces w dużej mierze opierał się na improwizacji. Mówię tutaj o improwizacji ruchowej w oparciu o pewne uczucia, właśnie relacje, emocje, które towarzyszą tym wszystkim etapom. Tancerze bardzo dużo od siebie proponowali, następnie ubieraliśmy gdzieś to w jakąś formę, w jakąś strukturę, więc rzeczywiście bardzo, bardzo zależało mi na tym, aby ten ruch gdzieś wyszedł o nich, żeby on był możliwie prawdziwy, możliwie naturalny. Ruch opowiadający o trudnych przeżyciach związanych z etapami żałoby, czy też etapami żałoby związanej nie tylko, pan wspomniał, z odejściem czyimś, ale w ogóle z rodzajem przejścia pewnych zmian w życiu. To jest jedno, ale do tego trzeba dołączyć gdzieś muzykę, która też powoduje, że w naszej głowie, w naszych sercach, w naszych ciałach rodzi się pewien rodzaj emocji, która gdzieś uzupełnia to, co widzimy na scenie, jeśli chodzi o ruch. Jaka to będzie muzyka? Jest to muzyka stworzona właśnie na potrzeby tego spektaklu przez duet włoskich kompozytorów Atmo Music Productions. Jest to Giulio Donati i Simone Donati, którzy współpracują z nami od początku istnienia Because Dance Company. I tutaj rzeczywiście ta współpraca przy tworzeniu spektaklu była bardzo równa. To znaczy czasami to sceny tam ruchowe, taneczne były pierwsze, czasami to właśnie była muzyka, która gdzieś narzucała nam, może nie tyle narzucała, co inspirowała nas do pewnych działań, do pewnej struktury tego spektaklu. Więc myślę, że ruch i muzyka w tym spektaklu wchodzą w taki artystyczny dialog, który łącząc się ze sobą sprawia, że ten spektakl uzyskuje jeszcze większą taką wielowymiarowość, wielopoziomowość w interpretacji. I jaka jest z pana perspektywy twórcy spektakli tanecznych rola światła, rola scenografii w tego rodzaju spektaklach? Światło jest pewnym nadaniem temu wszystkiemu barw, zamknięcia w jakimś świecie, nadania estetyki tego spektaklu. Jest to pewnego rodzaju, powiedziałbym, że często właśnie szósty tancerz na scenie, że to światło wchodząc w interakcję z tancerzami, tancerze wchodząc w interakcję ze światłem, przenoszą widza do innego świata, przenoszą widza do innego wymiaru i u nas właśnie za światło odpowiedzialny jest Artur Wytryku, z którym także współpracuję od początku istnienia Because Dance Company, który współtworzy z nami te wszystkie spektakle, więc tutaj to trio, powiedziałbym, pomiędzy ruchem, muzyką i światłem jest niesamowicie ważne, ale oczywiście scenografia i kostiumy też odgrywają niesłychanie ważną rolę. W tym spektaklu zdecydowaliśmy się postawić na minimalizm, aby maksymalnie wydobyć właśnie te wszystkie emocje z tancerzy. Mamy dosyć, a może nie będę zdradzał. czyli po prostu będzie dobrze i możemy się spodziewać czegoś ciekawego. Wspomniałam o tym świetle, bo mam takie mocne wrażenie, że zupełnie inna jest rola jednak światła w spektaklach dramatycznych, gdzie słowo jednak dominuje, bo w momencie, kiedy ciało, kiedy tancerz porusza się na scenie, jest to jednak, można w pewnym sensie rzeźbiarskim powiedzieć, że to jest bryła przemieszczająca się i ten rodzaj światła, który jest na nią rzucany, też ją dopełnia. Te cienie, to wszystko powoduje, że ten rodzaj ekspresji, którą daje tancerz, jest być może jeszcze bardziej przejmujący, a też widzimy część, a części nie widzimy dzięki temu gdzieś graniu między światłem a ciemnością i tym ciałem poruszającym się gdzieś pomiędzy. 2 grudnia spektakl Cicho, Ciszej, Zgiełk produkcji Because Dance Company w Teatrze Syrena w Warszawie. I cóż, pozostaje nam chyba zaprosić, panie Bartku. Dokładnie, serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Naszym gościem był Bartek Woszczyński, reżyser tego spektaklu, czyli choreograf tego spektaklu.

back to the start. Przed południem Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. W maju 1844 roku, w czas włoskich podróży, Cyprian Norwid odwiedził Rzym. Nieco wcześniej otrzymał list od narzeczonej, Kamili Lemańskiej. Młoda dama zerwała zaręczyny i poinformowała poetę o swym rychłym ślubie z innym. Norwid wpadł w depresyjne stany i tworzył. To wtedy powstała moja piosenka, którą dobrze znamy z wykonania Andrzeja Dziubka i jego zespołu Depres. 50 lat temu Wanda Warska wyśpiewała inny wiersz Cypriana Norwida, Nad grobem Julii Capuletti w Weronie. Muzykę do niego ułożył Andrzej Kurylewicz. Czarowna kompozycja nadaje dziwnej lekkości poetyckiemu komentarzowi do dramatu Szekspira. Norwid napisał ten wiersz w 1847 roku. Warto przypomnieć, że w XIX wieku pokazywano turystom w Rzymie ruiny rzekomych domów obydwu rodów, Capulettich i Montekich, które tak tragicznie złączył los. Wsłuchajmy się w kilka norwidowskich wersetów. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, i dla Romea łzata znad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią, i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Łza znad planety czy meteor? Komu wierzyć? Poeta przełamał romantyczny schemat. Natura zachowuje nieledwie mistyczną tajemnicę bytu, ale wśród ludzi czucie i wiara gdzieś znikają. Opinią włada szkiełko i oko. Ludzie już mówią uczenie. A może jest tu jedynie smutek człowieka, który poznał co opuszczenie i poetycka wizja kolejnych nieszczęśliwych miłości.